Sevilla, són les 8. Bon dia, són les 8. Bon dia, Barcelona. Bon dia, contrabandistes. Comença un dimarts més, a les 8 del matí, La Corneta. Dimarts 26 de febrer del 2013, l'últim dimarts del mes de febrer. I estem aquí un dia més en directe per fer una nova corneta antimilitarista. Aquest dimarts tindrem doncs l'habitual, la secció habitual que fem cada 15 dies amb la Valena Rossi, Profundidad de Campo, i ben aviat, després dels titulars, descobrirem una nova fotògrafa i una nova fotografia que ens portarà a Itàlia. També tindrem amb nosaltres el doctor Herrreis, que compartirà un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. No sé qui serà el protagonista de la secció Militars All Stars, perquè ho tenim una mica remenat, això, tenim els papers una mica remenats i veurem què surt al llarg del matí. I també el mateix amb els fabricants d'armes, a la secció Armament Made in Spain. Això és un programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ, que us acompanya tots els dimarts de 8 a 10 del matí a les zones lliures de Contraband FM. Datos colaterales. Importe mínimo que el Banco Mundial calcula que está depositado en cuentas de paraísos fiscales, 8 billones de euros. Personas que creen en España que se puede adivinar el futuro, 14%. Personas que creen en la existencia de fantasmas, 15%. Empresas del índice bursátil IBEX con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, Repsol YPF, Banco Santander, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, Abengoa, Abertis, Inditex, Banco Sabadell y Telefónica, entre otras. Paraísos fiscales más utilizados por ellas: Países Bajos, Delaware, Luxemburgo, Islas Caimán, Suiza, Puerto Rico, Panamá, Jersey. Jóvenes españoles de entre 18 y 29 años que creen en la astrología, 36%. Mayores de 60 años que creen en la astrología, 25%. sociedades domiciliadas en paraísos fiscales y pertenecientes a empresas del IBEX 272 en 27 países. Jóvenes españoles que creen en los ovnis, 24%. Procedencia de los ingresos fiscales en España, 78% de las rentas del trabajo, 22% de las rentas del capital. Islas Vírgenes Británicas, población 24.000 habitantes, empresas extranjeras domiciliadas 500.000. Remuneraciones de los directivos de Wall Street en 2010, según Wall Street Journal, 144.000 millones de dólares. Españoles que creen que existen seres con poderes maléficos como las brujas, 20%. Subvenciones públicas anuales que recibe la COE, la gran patronal española, 400 millones de euros. Españoles que creen en la reencarnación, 17%. Gasto anual de publicidad de Coca-Cola, 2.800 millones de dólares. Estadounidenses que son creacionistas o que creen que Dios dirigió la evolución, 67%. Denuncia de Vía Campesina. La Fundación Bill y Melinda Gates compra 500.000 acciones de Monsanto por más de 23 millones de dólares. Único país de la Unión Europea que permite el cultivo de transgénicos a gran escala, España. Crecimiento de la superficie de pesca entre 1950 y 1980, 1 millón de kilómetros cuadrados anuales. Crecimiento de 1980 a 1995, 3 millones de kilómetros cuadrados anuales. Actualmente, crecimiento nulo. El planeta está copado. Principal entrada de cocaína en Europa, el puerto de Valencia. Jóvenes europeos que sufren trastornos neuropsiquiátricos, 20%. Italianos que niegan que el hombre descienda de los animales, 20%. Incremento medio del valor del suelo en España entre 1998 y 2007, 600%. En Murcia, 2.500%. En Andalucía y País Valenciano, 1.500%. Niños británicos que creen que Auschwitz es un parque temático, 1 de cada 5, o sea, un 20%. País de la Unión Europea con más viviendas y kilómetros de autopistas e infraestructuras per cápita, España. Colegios concertados españoles del Opus Dei, donde se separa a los niños y niñas en clase, 64. conclusiones de un estudio de la Universidad de Massachusetts. $1,000 millones invertidos en gasto militar generan 11.000 empleos. $1,000 millones invertidos en educación generan 29.000 empleos. Avui hem d'agrair a El Viejo Topo els seus titulars que publica a la secció A Sangre Fría, a la segona pàgina d'aquesta revista, perquè els hi hem robat tots els titulars. Els 25 titulars avui eren del Viejo Topo, de diferents edicions d'aquesta revista. Gràcies, doncs, a aquesta publicació. I la corneta continua amb més contingut. Són les 8 i 11 minuts del matí. Profundidad de campo. Muy buenos días, Vanina Rossi. Hola, buenos días, Jordi. Una semana más empezamos tu colaboración en la sección de Profundidad de Campo con una nueva fotógrafa. La última vez fue Diane Arbus, esta vez Leticia Battaglia. Exactamente, sí, Leticia Battaglia. Bueno, un poquito me interesaba traer a esta fotógrafa que toca el género del fotoperiodismo y un poco para mostrar distintos géneros fotográficos. Y bueno, nada, entonces mi idea en la sección de hoy es, bueno, hablar de esta fotógrafa y su obra y también hacer como una pequeña introducción, tocar un poquito el tema de lo que es el fotoperiodismo y bueno, después como para terminar hacer un comentario sobre una de las fotografías que hemos seleccionado de Leticia Battaglia. Muy bien, posiblemente mucha gente no sabe quién es, no vamos a desvelar quién es y te dejo pues que hagas la narración para que nos vayamos aproximando a esta fotógrafa italiana. Vale, como comenté recién, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el fotoperiodismo, que es el género que encuadra el tipo de fotografía que hace Leticia Battaglia. Y bueno, el fotoperiodismo fue posible gracias al desarrollo de la imprenta y las innovaciones que tuvo la fotografía entre 1880 y 1897. Los pioneros de la fotografía periodística se presentaron en la Guerra de Crimea en el 1853 y fueron dos fotógrafos británicos, William Simpson y Roger Frenton. Por otro lado, también en la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, el fotógrafo Matthew Brady también empezó a trabajar en esta línea de fotografía. Bueno, una de las cosas que también aportó al fotoperiodismo fue que en 1887 se inventó el flash, lo que permitía un poco, facilitaba trabajar a los fotógrafos en condiciones de luz difíciles y en exteriores. El primer fotoreportaje que se ha hecho en la historia lo hizo Jacob Riis, que era un emigrante danés en Estados Unidos, y se tituló Cómo vive la otra mitad. Contaba un poco cómo vivía la inmigración en los Estados Unidos por esa época. Bueno, un poquito, bueno, para finalizar esta pequeña introducción que estamos haciendo sobre el fotoperiodismo. Ya en 1897 se hace posible la publicación de fotografías impresas en imprenta. Y bueno, una de las características que para clasificar una fotografía dentro del género periodístico es primero que sea una foto de actualidad, O sea, una imagen que represente un hecho reciente o relevante. La objetividad. La narrativa. La imagen siempre se combina con elementos informativos. Y bueno, siempre siguiendo un rigor estético, tanto en la parte técnica como en la parte compositiva. ¿Un rigor qué, perdón? Un rigor estético. Vale. Un poco a diferencia del trabajo que vimos la semana pasada sobre Diane Arbus, el fotoperiodismo no se supone que no interviene sobre la realidad, simplemente la describe. Habíamos visto un poquito la semana pasada con el trabajo de Diane Arbus, que, bueno, primeramente era otra línea, eran retratos, pero ella hacía posar a los personajes que participaban en sus fotografías. Y, bueno, es un poquito para hacer la diferencia y tal sobre dos líneas de trabajo diferentes. Claro, por supuesto, supongo que también hay que considerar dónde se difunden estos fotoreportajes o estas fotos periodísticas, ¿no? Que se supone que son en periódicos, y ahí también pues habría que ver cuál es la noticia que acompaña, ¿no? ¿Qué noticia está ilustrando esa fotografía? Pero bueno, la verdad es que yo tampoco voy a hacer muchas valoraciones de lo que es el fotoperiodismo, porque no me he leído ni la Wikipedia de lo que es fotoperiodismo. Y en cualquier caso, el periodismo ya sabemos que está muy prostituido hoy en día, y supongo que los fotógrafos pues más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de sus orígenes y donde se supone pues que es una novedad dentro pues de los medios de difusión y de creación de opinión, etcétera. Aunque no nos iremos tan a los orígenes, como comentábamos antes, de esa imprenta que permite pues la visualización en los rotativos de ciertas fotografías, así como pasó con el texto, sino que nos vamos a algo más reciente, ¿no? A finales del siglo XX podemos ya ir a conocer un poquito la protagonista de esta semana. Sí. Bueno, he traído el trabajo de Letizia Battaglia, que es una fotógrafa italiana, nacida en Palermo. Y bueno, esta fotógrafa nació en 1935... Y bueno, hasta los 10 años vivió en diferentes ciudades de Italia, porque era hija de un marino militar. Y a los 10 años retornó a Palermo. Y bueno, muy jovencita se casó a los 15 años y tuvo 3 hijos. Y bueno, a los 34 años comenzó a escribir para el periódico La Hora. Y bueno, el comienzo de su carrera fue a nivel exclusivamente periodístico. Y bueno, a los 36 se separa y se marcha a vivir a Milán. Otra fotógrafa que se divorcia. Sí. Como de ganar. Pero no creo que sea exclusivo del gremio fotográfico, ¿no? Bueno, a partir de este momento, que ella está viviendo en Milán, comienza a comprometerse más activamente en política, pero en este periodo sigue escribiendo para La Hora, pero como freelance. Al empezar a trabajar como freelance, se da cuenta que si acompaña sus artículos con fotografías, logra venderlos con más facilidad. Sus propias fotografías, supongo. Sí. Es por eso que comienza a partir de este momento su camino dentro de la fotografía. Y bueno, también descubre que el fotoperiodismo es una herramienta con mayor libertad expresiva. Y solo río. Y bueno, nada, regresa a Palermo como jefa de fotografía del periódico La Hora. Palermo es la capital de Sicilia. Exacto, bueno, sí. Porque para quien no lo sepa. ¿Y eso en qué año es ya? Porque ella nació en el año 35, esa mujer tiene una edad ya. Sí, aquí ya ella está por los 34, 35 años. Año 36, sí. Que es que como estamos en el año 2013, va bien decir, esta fotógrafa sigue viva, pero estamos ubicando en su evolución en este momento de los años 80. Sí, a ver, para ubicarnos dentro de toda su carrera, a los 34, más o menos, escribe como periodista para La Hora. A los 36 se marcha a Milán, se separa, y más o menos en este periodo, 37 o 38 años, retorna a Palermo y como jefa de fotografía de este periódico. Vamos a avanzar ya un poquito porque llevamos un buen rato hablando de todo esto sin haberlo descifrado, aunque quizá alguien ya se lo intuye. ¿Cuál es la importancia de Letizia Battaglia como fotoperiodista? Y es que hace la denuncia de la guerra que hubo en Italia, de las matanzas que estaba haciendo la mafia. Letizia Battaglia se ha hecho famosa por sus fotografías de, principalmente, los muertos a manos de la mafia. Comienza un trabajo de denuncia con sus fotografías, contando un poco la realidad que se vive en Palermo en relación a las mafias, y en este periodo llega a cubrir entre 4 y 5 homicidios al día. También ha llegado a acumular 600.000 imágenes en negativos, que bueno, comentábamos un poquito antes, el tema de la dificultad de encontrar, cuando uno busca en Google fotos de Letizia Battaglia, es como que siempre están las mismas fotos, y es un poco contradictorio, teniendo un trabajo tan potente de 600.000 imágenes. Pero bueno, no sé, imagino que algunos solamente estarán en contacto o en negativo. Sí, sí. Bueno, digamos que una valoración que se puede hacer es que Letizia Battaglia tiene fotografías de los asesinatos de la mafia, pero también tiene otras fotografías, ¿no? Entonces, primero estaría ese tema, que ella misma ha dicho que no quiere hacer exposiciones de sus fotografías, aunque sí que se han publicado libros, pero decía que no quiere hacer exposiciones de las fotos de la mafia. Y luego habría que decir que también tiene otras muchas fotos que reflejarán la pobreza, fruto seguramente de este gobierno paralelo de la mafia en Sicilia, que también pues no se encuentran, y que en San Google pues la mayoría son las mismas fotos de siempre, donde sale esta parte de la Sicilia de los muertos a manos de la mafia, ¿no? Y por eso también nos provoca un poco así de, digamos, de mal rollo el no haber podido encontrar más fotografías de esta fotoperiodista, que no lo has dicho, Vanina, pero la has elegido porque no tanto como fotoperiodista, que hay muchos y muchas y seguramente mejores, pero sí por el valor que tiene de enfrentarse a toda esta Cosa Nostra y todos estos Corleones, etcétera, ¿no? Que pues se cepillaban al primero que decía una palabra en su contra, ¿no? Durante estos años 70 y 80, asesinando a jueces, asesinando a todo tipo de personas que impidieran su funcionamiento. Sí, es un poco el motivo que... Sí, la valentía un poco de esta fotógrafa, de reflejar o de hacer una denuncia de este tema, del tema de la mafia, y bueno. Años 70 y 80, más o menos, es cuando hace seguramente... Todo está... Cuando disparan más fotos sobre esto y cuando hay esta guerra, que es una guerra, ¿no? Sí, pero después, un poco a partir de 1985... comienza a hacer un camino dentro de la política, y bueno, fue elegida en las urnas representando al ayuntamiento, a un pequeño partido, el Partido de los Verdes, y bueno, luego junto a Leo Luca Orlando funda La Rete, que es un movimiento antimafioso. Y bueno, entre el 85 y el 91 La Rete estuvo al frente del gobierno local en Palermo, y ella ejerció como asesora de habitabilidad urbana. Y bueno, hasta el año 1997 siguió en política con diversos cargos dentro de la Asamblea Regional Siciliana, y bueno, a partir de este año deja la Asamblea, a partir del 97, deja la Asamblea para encargarse de un programa de ayuda a los presos. también sería interesante ver este trabajo que habrá hecho, no solo, digamos, personal, profesional, sino también, igual, alguna foto tendrá de esta relación en las prisiones. Pero bueno, sí. Nosotros nos hemos centrado en la fotografía de este periodo de la mafia, digamos, y es una fotografía del año 78. No sé si querías seguir un poco con el currículum. No. O lo podemos enlazar. No, o sea, más o menos, solo apuntar que, bueno, en el 2009 ganó el premio Corner Kappa y bueno, dentro de uno de los premios que sí. Ha tenido en su carrera. Pero bueno, más o menos un poco es eso. Si quieres, podemos ir a hablar un poquito de la foto que seleccionamos. Sí, sí. Bueno, es una fotografía tomada en 1978 en Palermo. Es un estrado donde aparece el mafioso Gaetano Fidanzati en un primer plano y por detrás aparecen personas procesadas por delitos relacionados con la mafia. Es la foto se titula La prueba del 114 y bueno, es una fotografía en blanco y negro. Bueno, sí, lo que estamos mostrando es que son los acusados enfocados de frente. Aquí no tenemos a los muertos de la mafia, sino que tenemos a los ejecutores, digamos. Entonces, yo realmente no sé este proceso de el juicio de los 114, no sé qué relevancia tiene, me disculparéis. No sé si es de los más importantes o no. Bueno, la cuestión es que la imagen sí que refleja un poco el atrevimiento, porque claro, está fotografiándolos de frente, aunque ellos se tapan, se ve en la parte de atrás que se tapan la cara con los sombreros, sí que está, digamos, retándoles y haciéndoles una fotografía, fotoperiodismo, ¿no? Los encausados de frente, con todo el riesgo que supone. Y digamos que para mí el valor que tiene es que no sale la sangre ni el muerto en la calle, con toda la estética y toda la profesionalidad que puede tener un fotógrafo para buscarle un buen encuadre o la buena situación, sino que mostramos a los mafiosos que son los culpables de todas estas muertes, sin que una vez más reproduzcamos estas 100 o 70 fotografías que se repiten en la red, en internet, siempre las mismas, ¿no? De las muertes por la mafia. En este caso son los mafiosos y, bueno, tampoco es una foto extraordinaria, pero había que elegir alguna y tenemos esta foto. Sí. Ahora, ¿qué más sabemos de ese trabajo que hizo? Porque se enfrentó a la mafia, digamos, yendo cada vez que había un muerto, fotografiando, yendo a los juicios, etcétera. ¿Qué más podemos decir de su valentía, que por eso es protagonista de Profundidad de Campo, Leticia Battaglia? ¿Qué más crees que otro dato podemos aportar de esa labor que ella ha hecho? ¿Ha servido de algo? Ella dice que no quiere que se haga ninguna exhibición en ninguna galería de sus fotos sobre mafia. No quiere. Me parece muy bien. Seguro que tiene otras fotos sobre Palermo, de la realidad de Palermo, que no las hemos encontrado, pero existen, que pueden también denunciar un poco las consecuencias de ese mal gobierno, de esa corrupción, de esa mafia que hay detrás. Aunque el gobierno oficial tampoco es que sea muy limpio, ¿verdad? En fin, ¿qué nos puede sugerir más esta fotografía? ¿O cómo, digamos, valorar más el trabajo de Battaglia? Bueno, el trabajo se valora en sí mismo por el tema de meterse y reflejar y estar al día trabajando en esto que hasta el momento ningún otro fotógrafo se había metido un poco en este tema. Bueno, escribiendo las también escribiendo las fotografías. Exactamente. Y hasta el punto, supongo, que del aburrimiento, ¿no? Hay esa fotografía también donde salen ese grupo de mujeres y hombres sentados en sillas, como si estuvieran tomando la fresca, con un cadáver en el suelo, y lo que hacen es esperar que llegue el juez. Te quiere decir que esa imagen, de algún modo, refleja la cotidianidad del crimen y cómo ella tiene que hacer ese seguimiento, y al final, pues claro, ya le toma práctica y el encuadre, pues ya busca un poco el entorno y todo eso, ¿no? Pero sigue siendo un trabajo duro de denuncia, donde se está jugando su vida por meter el dedo en la llaga, ¿no? Cada vez. Sí. A ver, ella está reflejando que el tema de la mafia está tan internalizado dentro de una sociedad que una muerte, un homicidio, se puede incorporar como algo normal dentro de la realidad de la gente que vive en el lugar. Uh-huh. Y no solamente con las fotografías que tiene de los cadáveres, sino también está mostrando la realidad de la vida acompañada con la muerte en ese periodo. Uh-huh. Bueno, en ese periodo que hasta el día de hoy no es que... Bueno, uh-huh. que igualmente creo que no me quiero meter en el tema de hablar de la mafia y tal, pero bueno, que vive el pueblo de Italia. Bueno, y que, pues, de algún modo, la mafia no perdió. Que la mafia no perdió. La mafia, en todo caso, tuvo que enfrentarse a los tribunales, pero yo diría que, por lo que dice Letizia Battaglia, la cosa está chunga y continúa teniendo su poder, ya sea en Nápoles, por ejemplo, en la península, o en Palermo, ya en Sicilia, ¿no? Sí. Pero bueno, es un personaje que me parece que sí que es interesante por ese trabajo que ha hecho, ¿no? Ahora, también se puede hacer un poco la crítica de que eso es una realidad. En Guatemala también, pues si hay 20 asesinatos cada día, en una población de 15 millones de habitantes, hay 20 asesinatos cada día del año, pues bueno, también te encuentras con prensa, por ejemplo, que cada día te saca la portada más, digamos... Sensacionalista. Sí, sensacionalista o macabra, ¿no? Macabra, sí. O sea, a cada cual más macabro, porque claro, con 20 asesinatos cada día, imagínate lo que puedes hacer. Creo que ella nunca está mostrando esa perspectiva sensacionalista, como ha habido aquí en España también, pues muchos periódicos de... ¿cómo se llama esto? De las crónicas negras, ¿no? De todos los cosas así, ¿no? Tenemos la prensa rosa y la crónica negra que siempre ha tirado al sensacionalismo. En este caso, pues tiene ese rigor que decías tú antes con la estética que yo me planteaba como duda, pero que hay que valorarlo también, ¿no? Bueno, si quieren pueden ver más información sobre la fotógrafa, bueno, hay por internet. Bueno, que no iba a decir en San Google que van a ver las mismas fotos que... Bueno, en algún sitio estarán esos negativos, ¿no? Estos negativos, estos 600.000, aunque yo creo que también hay una autocensura para no mostrar según qué fotografías comprometedoras, y seguramente ella misma ha controlado lo que son los originales que se hayan digitalizado. Porque una cosa es publicarlo en la prensa y buscar en la hemeroteca esa posible portada digitalizada, y otra es que en internet pues tú pones una fotografía comprometedora y tiene más relevancia, ¿no? Creo que tiene que haber algo de esto, porque si no nos explica cómo nos encontramos siempre con las mismas fotografías de Battaglia. Pero bueno, un buen ejercicio para intentar buscar más fotos de estas de la mafia que son las que predominan, ¿no? Yo diría que solo estamos viendo ni un 1% de su material, pero bueno, eso también es interesante para otras protagonistas, pues intentar ver cómo buscamos sus fotografías, y seguramente tendremos que irnos al papel impreso a buscar libros o que nos los dejen prestados o en bibliotecas para poder elegir otras fotos que las que salen en el Santo Google. Bueno, ¿nos tenemos que ir, Vanina, o cómo? Sí, nos tenemos que ir y, bueno, nada, nos encontramos en 15 días. Bueno, ¿con algo más de fotoperiodismo o con esa otra propuesta que no has comentado de las fotos trucadas que me comentaste, que era una buena idea? Sí, tenía pensado buscar hacer una selección de fotografías trucadas. Falsas fotografías que tuvieron mucha relevancia en su momento. Y bueno, pero igualmente... Veremos si será para esta próxima sección de Profundidad de Campo o para otra, no sé, lo que vaya surgiendo por el camino. Pero sí, esto es una idea que me interesaría trabajar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Vanina, bueno, Rossi, una vez más por colaborar con La Corneta. Muchas gracias y buena semana para todos. Y hasta la próxima. Nina Rossi ens portava les fotografies de Letizia Battaglia. I bé, hem de dir que Itàlia també està d'actualitat perquè es van fer eleccions al Parlament ahir i el resultat ha sigut que doncs la Unió Europea està ben espantada pel possible desgovern que pugui haver-hi degut al perfil que tenen alguns candidats. De fet, el còmic Grillo, com l'anomenen, doncs s'ha erigit com el gran triomfador col·locant el seu partit en la tercera força dins del Parlament. Tot i que el Berlusconi ha tornat a les andades i podria bloquejar el Senat també amb els vots que ha guanyat el seu partit. La premsa titula Itàlia impossible i parlen d'antipolítica, abstenció i desgovern. Bé, serà que doncs, els elegits no han tingut el perfil més tecnòcrata i submís a les ordres de la Unió Europea, o, pel que sigui, doncs, Itàlia torna a estar a les portades dels diaris i a ser protagonista d'aquesta etapa i aquest cicle de crisi de la Unió Europea i la recta final en declivi del model democràtic capitalista. I per enllaçar una miqueta el que estàvem comentant a la secció de Profunditat de Campo, a mi m'agradaria fer una breu referència a Galícia també, ja que parlàvem de la màfia a Sicília, a Itàlia, doncs també m'agradaria fer una referència de la màfia i el narcotràfic a Galícia. Bueno, el que llegiré a continuació és un article del 2010 que va publicar Pablo Orosa i que parteix del llibre Todo es silencio de l'escriptor gallec Manuel Rivas, nascut a Corunya l'any 1957. L'article, l'autor el titula així: Cuando Galicia pudo ser Sicilia, Manuel Rivas y el narcotráfico. La boca no es para hablar, es para callar. Así comienza Todo es silencio, la novela de Manuel Rivas, un retrato fronterizo de la Galicia de la segunda mitad del siglo XX, un rincón del mundo que asistió mudo a la metamorfosis de los viejos contrabandistas en grandes capos del narcotráfico. En los 80, en los años de 1980, cuando se produce la internacionalización del narcotráfico, es la etapa donde se centra este libro y también es la etapa que destacaremos por los peligros que supuso para la integridad de esta región española. En este momento, los contrabandistas gallegos pasan del tabaco a la cocaína y se crean las primeras redes internacionales del narcotráfico. Los traficantes comienzan a moverse con facilidad por los pasillos de los bancos de Suiza, se entrevistan en Amberes con los jefes de las compañías tabaqueras e incluso tienen conexiones con la camorra napolitana, muy vinculada al negocio clandestino del tabaco, relata Manuel Rivas en su obra, como decíamos, Todo silencio, publicada en 2010. Entonces, Galicia estuvo a punto de ser Sicilia, comenta el escritor. Fue un momento dramático. La sociedad, hipnotizada por el capitalismo mágico de los palacetes recién construidos y los coches de alta cilindrada, estuvo a punto de ser engullida por la mafia. La novela llega hasta el momento en el que se da esa posibilidad, el punto máximo del control oculto, el silencio de las conciencias. Lo que en realidad sucedió después, el grito desesperado de las madres de la Ría, la instrucción del juez Garzón o la operación Nécora, es un futuro abierto para los personajes de la novela, un grupo de jóvenes de los años 60 arrastrados hacia un destino común. El narcotráfico es la extensión delictiva del neoliberalismo. Poner la economía al servicio del poder y no de las personas, denuncia Rivas, siempre crítico ante la deshumanización de la sociedad causada por un capitalismo caníbal. Sus personajes viven esta dualidad, en el paso débil entre el bien y el mal, temerosos del mundo que les rodea, donde el mayor peligro no viene de las drogas, sino del veneno que inoculan, el vaciado de las almas. Las organizaciones criminales quieren poseer las sociedades, las personas y al final las palabras, explica Rivas. Ese es el botín más importante. Con eso puedes controlar todo, concluye. Por fortuna hay un elemento simbólico que nunca podrán controlar, el mar, un personaje fundamental de esta novela y en general de todas las obras de Rivas. Mientras todo está en silencio, el mar está hablando. Cada golpe de mar es un viaje al pasado, a un momento en el que Galicia pudo ser Sicilia. Doncs aquest article publicat a La Voz de Galícia de l'any 2010 presentava doncs aquesta sinopsis, diguéssim, aquesta crònica a partir del llibre Todo silencio, de Manuel Rivas. I bé, en aquestes tres dècades, en aquestes tres dècades, alguns diuen que apenas ha habido violència. Los muertes por ajustes de cuentas o venganzas no passen de uno por año. Continuem a Galícia, eh? Continuamos en Galícia i fent referència al narcotràfic i aquesta suposada, doncs, etapa superada. I deia això, que no és comparable, per exemple, als estats mexicans de Sinaloa o Chihuahua. Desde el año 2000, la infraestructura de los narcos galaicos se fue desmantelando como quien retira capas a una cebolla. Se imputó a los que blanqueaban, a los que arreglaban las planeadoras, o sea, las lanchas, a los que guardaban la droga. No obstant, ara veurem com tampoc és ben bé així, perquè la violència, com hem explicat moltes vegades, doncs no és només doncs, la mort o la violència directa, sinó que hi ha altres tipus de violències, i per tant doncs, sí que el trauma a Galícia doncs, ha sigut fort. I ara, amb tres àudios d'un documental que es diu Marea Blanca, doncs, intentarem explicar això que acabo de dir. Són tres talls d'àudio i els comentem tot seguit. En esta lujosa casa de piedra de Vilanova tiene el centro de operaciones el más peligroso de los clanes arousanos, la familia Charlín. Todos los Charlín han sido encarcelados por narcotráfico o blanqueo de capitales. El capo es Manuel Charlín Gama, alias El Patriarca. Manuel Charlín tiene 67 años, hizo fortuna con el tabaco, las conservas y más tarde se convirtió en multimillonario con el hachís y la cocaína. Fue juzgado por la operación Nécora y ahora está en la cárcel. Melchor y Manoliño Charlín, dos de los hijos del capo, intentaron escapar, pero la policía dio con ellos en Marruecos y Portugal. Los Charlín se han ganado una justa fama de inclemencia. Es el clan que nunca olvida. La primogénita, Josefa Charlín, es una de las mujeres más buscadas del mundo. Fue condenada en rebeldía por contratar personalmente a dos sicarios colombianos para matar a tiros a Manuel Baulo, un empleado desleal. Doncs aquest és el primer tall del documental Marea Blanca. Durante 8 años Adolfo Reigosa consumió y distribuyó heroína. Era el gran vendedor del pueblo, capaz de recaudar en un día 500.000 de pesetas. Para sorpresa de todos, logró desengancharse mientras los amigos iban cayendo. La madre de Adolfo, Maruja Ferro, asistió al ocaso de la generación perdida. Sobrellevó como pudo los peores momentos de su hijo. Cuando ves a un compañero que morre, claro, quedas pensando, pero no, o sea, como dije antes, no llevas esa atención, porque morre un, morrerán 20 más, y tú sigues ahí. Esta fue su última intervención pública. Meses después, Adolfo murió por una infección relacionada con el SIDA. Tenía 33 años. I el tercer tall, doncs, també ens parla de aquesta generació perduda que va sucumbir a la droga a Galícia durant els anys 80. Això és un documental que es diu Marea Blanca. Es la generación perdida. Yo creo que Vilanova en pocas ocasiones ha tenido una generación de gente tan válida como esa. Y se ha perdido por varias razones. No culpo únicamente al narcotráfico o al contrabando o lo que sea, sino que la sociedad tampoco supo entenderles. Después de 20 años sembrados de cadáveres, en Vilanova continúan haciéndose la misma pregunta: ¿qué hacer con las drogas? ¿Cómo evitar más muertes? ¿Cómo terminar con las mafias? De lo que pasó no hay solución, es irreversible. Sobre el futuro, hombre, yo hace mucho tiempo que defiendo que hay que legalizar las drogas y que se expenda, pues, en farmacias, donde sea, con cartilla o sin cartilla, como sea, pero es la única manera de sacarnos esta mafia de en medio. ¿A quién le haría daño la legalización? La legalización le haría daño primero a los narcotraficantes que viven de eso, ¿no? Segundo, pues a los poderes fácticos, ¿no? Decíamos entonces, los poderes fácticos, que había que tener en cuenta, bueno, ¿cuáles son los poderes fácticos en este tema? O sea, ¿quiénes son los poderosos que quitan partido de esto y que no se habla de ellos? Bueno, yo señalo a la banca, y la señalo así además, o sea, a ellos le va muy bien con la ilegalidad, les va estupendamente. Ellos mueven una cantidad de dinero negro y le quitan un partido de ese dinero negro, ¿no? Espectacular. Doncs atenció al que deia aquest protagonista d'aquest documental, que atenció perquè es referia a una de les generacions més vàlides, deia, o sigui que fixeu-vos quina casualitat, no? Doncs la droga arrasa amb aquesta joventut que als anys 80 doncs, podria haver sigut protagonista de la suposada transició democràtica aquí a Espanya i se l'endú per davant, doncs, a totes aquestes doncs, drogues que entren al país i que, doncs, aquí hem dit que estem a favor de la legalització i del lliure consum, però, evidentment, doncs, sabem els perills que comporta doncs, el consum de forma il·legal i doncs, tots aquests problemes com el SIDA, per exemple, que explicava aquest documental i que hem volgut reflectir en aquest tall d'àudio d'aquest documental. Un documental, per cert, de Documentos TV, de Televisió Espanyola, que no recomanem últimament perquè els últims que he pogut veure doncs, són bastant dolents i fins i tot doncs, ja sabem les pressions que hi ha a Televisió Espanyola per no fer segons quin tipus de periodisme crític. I això doncs venia precisament al cas de l'espai de Profunditat de Campo en el que parlàvem de la fotoperiodista Letizia Battaglia, la màfia a Sicília, i doncs hem volgut anar a Galícia per fer aquest recordatori també de la història d'aquí relacionada amb la màfia aquí a la península Ibèrica. posarem una miqueta de música i tot seguit doncs, continuarem amb més contingut en directe. Són les 8:52 i en breu doncs, tindrem amb nosaltres el doctor Herr Reis i podrem compartir un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. Això és La Corneta de Contraband FM els dimarts de 8-10 del matí. Contraband FM 91.4. Aquest 2013 es compleixen 10 anys de la ocupació i la guerra de l'Iraq i avui aquí al programa, a La Corneta, també farem referència i escoltarem un àudio que doncs, va gravar la plataforma Aturem la Guerra d'una xerrada que va fer aquest mes de febrer on recorden dades interessants, tràgiques però interessants, quina és la situació de l'Iraq 10 anys després de la seva ocupació i de la guerra que ha viscut i que segueix vivint. El militar All Stars d'aquesta setmana el trobem al barri del Poble Sec de Barcelona, a la muntanya de Montjuïc, i també us el descobrirem després de l'espai Resolució Alternativa de Conflictes, aquí a La Corneta. I segurament, si tenim temps, també farem denúncia de les corporacions militars privades. Aquesta tendència, precisament, doncs, consolidada a partir de la invasió, l'ocupació d'Iraq amb els contractistes privats, les empreses privades que el govern dels Estats Units va contractar pels serveis relacionats amb aquesta invasió i amb aquesta guerra a l'Iraq. Les corporacions militars privades també avui a La Corneta. Serem aquí en directe a Contraband FM fins a les 10 del matí, com tots els dimarts, de 8-10 del matí. Bon dia, doctor Herrreis. Bon dia, senyor Herrreis. Molt bé, avui el tenim aquí a l'altra banda del telèfon, de la línia telefònica. Ens escolta bé? Sí, de moment, fins ara tot bé, perfecte. Sí, és que em trobo fora de Barcelona, senyor Herrreis. Molt bé, que està en algun congrés, potser, fent algun treball de mediació? Sí, concretament estic en un congrés, sí. Estem aquí tot un plegat de persones, parlant, dient coses, i bueno, ja tot mira, em sap greu no poder atendre com usualment vinc al programa. Bé, al contrari, li agraïm molt que pugui mantenir la cita amb La Corneta, com cada dimarts, i també avui ens vulgui compartir la seva secció de resolució alternativa de conflictes. I si no recordo malament, em penso que havíem dit que parlaríem de negociació avui. Això mateix, senyor Jordi. Vam estar parlant, ja vam fer una introducció més que llarga dels mètodes alternatius de resolució. I, pues ara ja seria bo d'entrar directament en matèria, no? Ahà. Molt bé. Què li sembla a vostè, senyor Jordi? Bé, això de la negociació pues, és segurament el més conegut, no?, de la resolució d'alternativa de conflictes. Exacte. El més conegut, sí. El més conegut, però moltes vegades el menys, o el més menys pregat, per dir-ho d'alguna forma. Perquè moltes vegades es pren la negociació com si fos això un com ho diríem, un passeig pel mercadillo. Però en realitat a darrere la negociació té unes grans tècniques i unes grans coses que per portar bon èxit la negociació s'han de seguir. I llavors la intenció aquí, amb el seu permís, està clar, és poder parlar de les tècniques. I sobretot, més que les tècniques, d'un procés vital dintre la negociació, que és la fase de preparació, senyor Jordi. Molt bé. O sigui que és tan important la preparació com la pròpia negociació. Correcte. Abans d'enfrontar-se a un procés negociador, és molt important fer el que es diu la preparació de la negociació. I després, per altra banda, conèixer totes les tècniques o tàctiques, podríem dir, dels processos negociadors que es fan ja sobre el que vulgarment es diu o es coneix com la taula de negociació. Que vostè estic segur que és el que més ho ha ressentit molt cops, això, eh? Les taules famoses de negociació, sí. Correcte. Què li diuen? Les taules i les parts, que en diuen, no?, també a vegades, d'aquesta taula, que no sé si són les quatre potes o a què refereixen. Senyor Jordi, és vostè tan ocorrent com sempre. Una de les parts, sens dubte, són les quatre potes de la taula i de burro que tenim al costat. Sí, bueno, no ho sé, hi ha molts tipus de conflictes, per tant, també suposo que dependrà del tipus de conflicte, doncs també ens trobarem en moltes parts diferents, però, bueno, es deu poder generalitzar, no?, a l'hora d'enfrontar les negociacions. Sí, tant i tant. Després, hi ha unes tècniques que es diuen les negociacions multiparts, que ja és, diguem-ne, el risc del risc, en el qual, pues, els processos de negociadors es porten entre, no només entre dues parts, sinó entre diverses parts. Però els passos a seguir i les estratègies són les mateixes. El que passa que ha de controlar a l'hora de fer la preparació de la negociació, ha de controlar més factors. Bueno, si em permet, senyor Jordi, començarem des del principi, refrescant els nostres oients, que és la negociació. La negociació és un mètode de resolució de conflictes en el qual estaria al nivell més baix de la piràmide, d'aquella famosa piràmide que ja portem rato parlant, del que són els mètodes de resolució en funció de l'autonomia de les parts, doncs la negociació seria el mètode de resolució que ens dona més autonomia. És a dir, aquí no hi ha cap tercer neutral o no neutral, és igual, hi ha ni cap jutge, sinó que són les pròpies parts que dialoguen directament, doncs resolen els seus problemes. Sí. Llavors, la negociació, podem parlar de negociació a l'hora de conflictes, podem parlar de negociació comercial, no?, a l'hora de, no sé, de realitzar qualsevol pacte, sigui amb diners o transacció, sigui amb diners o no, o sigui també per trueque. Tot aquí també entra tots els processos negociadors. Sí? Molt bé, llavors, dintre de la negociació també apareixen les figures de clàssiques i molts conceptes que hem estat parlant. Apareixen les figures de les parts, com vostè molt bé ha dit. Apareixen també la figura dels interessos, que la negociació, com hi ha molta estratègia i molta tàctica, sovint estan ocults al principi. I també apareix un factor que ja coneixem, que són les posicions, és a dir, el que les parts diuen que volen a l'hora de negociar, etc. Allà entra tots els conceptes, molts conceptes que ja hem tocat. Per cert, permeti'm una pregunta, doctor Herrreis. Digui'm. Vostè ha seguit una miqueta el que és la resolució del conflicte armat al País Basc, ha fet algun seguiment. No li preguntaré per això avui, però és només per saber doncs, si està al cas o està per altres temes potser més científics o no tan polítics i més del seu àmbit, no ho sé. Sí, aviam, amb franquesa, jo soc un home més aterrat. Sí, li diré que sí, ho he seguit, però també li diré que... Pues no m'atreviria a parlar sobre aquest tema d'una forma profunda, perquè això ja li deixo als meus col·legues més orientats a aquest tipus de conflictes. Jo sóc una persona més quotidiana, més aterrada al terra, però sí, evidentment, ho he estat seguint una mica per sobre, sí. L'únic que no em podria considerar un expert en absolut en el tema. Mm. Perquè l'inquieta alguna cosa? No, ho deia perquè, sense entrar, diguéssim, dins de la complexitat de el que és, doncs, tota la dissolució de l'organització política militar d'ETA i també, doncs, la guerra que... hi ha hagut i encara hi ha entre l'estat francès i espanyol amb aquesta organització i amb alguns dels moviments inclús doncs, que defensen la sobirania i la independència d'Euskal Herria, doncs es parla sovint de la negociació, no? Negociacions secretes, es parla, sí. En aquests moments es parla doncs, també d'aquest doncs, suport internacional, en fi, que es parla molt de negociació sense que sapiguem moltes vegades quines són les bases d'aquesta negociació, no? Per tant, potser això que ens deia aquests principis a priori abans de la negociació doncs, també seran interessants i podrien servir, segurament, salvant totes les distàncies, no? Oi tant, que serveixen per qualsevol conflicte que vostè veu a la televisió o als diaris, tots aquests conceptes de negociació serveixen. Per exemple, sense anar més lluny, un tema més antic i en conseqüència més assequible per mi. Vostè se'n recorda quan fa anys aquí a Catalunya es negociava el nou estatut? Sí. A l'època del tripartit, que vam proposar un nou estatut, que vam anar a Madrid a presentar-lo i els van tirar per la cara. Doncs allí sí que li podria dir que va succeir algo molt clar. Val? Hi ha algo que passa molt sovint a les negociacions, que és que una de les parts demana una cosa que és inadmissible per l'altra part, val? Amb la qual porta el bloqueig de la negociació, i la part més poderosa, entre cometes, el que té la paella pel mànec, com es diu vulgarment, aprofita l'avinentesa per destruir l'altra part. Per exemple, hi havia una clàusula inicial en l'Estatut que era que Catalunya era un país. Te'n recorda vostè? Sí. Aquelles doncs, discussions sobre aquests preàmbuls de nacionalisme, país, nació... Sí. Exacte. Que la part catalana es va emparrar tant. I va bloquejar, es va dir, per aquí no passem això, aquest preàmbul, que encara no parlaven de les pròpies condicions que implicaven o els propis punts que implicaven el nou estatut, parlaven només de si podria ser considerat un país o no. Doncs allà la part catalana va jugar d'una forma molt patosa, des del meu punt de vista, i parlant sempre des de la part tècnica, perquè va posar com a innegociable una premissa que per l'altra part era inacceptable. I això va legitimar l'altra part a destrossar tot el resto o a negar tot el resto de contingut de l'Estatut, que era el que realment podria importar al poble català. Però també això ja... va ser... Digui'm. No, acabi, doctor Harris, perdoni, acabi. Sí, això per mi va ser una falta, una manca de capacitat negociadora claríssima d'un altre cop dels polítics i, evidentment, una manca de formació referent a les tècniques de negociació claríssima. Tu no pots posar una clàusula inaccessible al principi d'un procés negociador perquè et portarà el bloqueig. I sí, a més, tu estàs jugant amb desavantatge, perquè està clar que aquí hi ha la força de l'altra part, li estàs donant l'excusa perfecta perquè et bloquegi el procés negociador i te l'enviï a prendre què? pel sac. Exacte. I la part catalana es va emparrar amb aquest punt, i va ser perfecte per la part de Madrid. Va ser perfecte. Mm. Van aprofitar per destrossar-ho tot. Bueno, en aquest cas, quina hauria pogut ser una estratègia bona per acabar-ho d'entendre? Com podem accedir als inicis de la negociació? Correcte. El primer que ja que s'ha de tindre en compte és que per negociar hi ha una cosa que es diu negociar amb bona fe. Val? Negociar amb bona fe és no dir clàusules, no proposar clàusules innegociables que siguin inacceptables per l'altra part. És a dir, tu quan prepares una negociació has de tindre en compte molt el que l'altra part desitja, busca o considera inacceptable. Val? Llavors, en principi, aquestes parts més difícils per negociar s'han de negociar després, no abans. És a dir, en un procés negociador, primer es fa un llistat d'assumptes a negociar i primer, i això és una norma sagrada que qualsevol persona que hagi llegit un llibre de negociació d'aquestes quatre facetes ho sap, primer, sempre es tocaran els assumptes més fàcils d'arribar a un acord. Sempre. Mm. I després es tocaran els assumptes més difícils per arribar a un acord. Són els acords de mínims. Exacte. Allò que es diu tant, acords de mínims, no? Acords de mínims per mica en mica en el progrés de la negociació arribar als acords importants i que són, diguem-ne, claus per les dues parts. Però com a mínim estàs garantit que si algú surt malament, és a dir, si aquell assumpte important no falla al teu favor, per dir-ho d'alguna forma, com a mínim t'endús tot l'altre. I una pregunta, doctor Serrex, quan sabem que... Segurament no ho podem saber, no? Però seria important fer una valoració justa, o sigui, acertada, de quan tenim un mínim de possibilitats d'aconseguir una bona negociació, no? Perquè si no potser és una pèrdua de temps i també es complica molt la cosa, no? Vull dir que no sempre es pot negociar, hi ha moments i moments per negociar, però també hi ha coses que potser no s'han de negociar i que un les pot doncs reclamar directament o ha de prescindir i deixar-ho per més endavant. Correcte. Tot això es fa en el procés de preparació. Sí. Val? En el procés de preparació un determina si hi ha assumptes més fàcils o més difícils negociar i després quins són aquells assumptes que són, diguem-ne, innegociables, val? O aquells assumptes que es tocaran en un altre procés de negociació quan les parts s'hagin aproximat més. Sí. Val? O també aquells assumptes en els quals no es tocaran i un cop s'hagi obtingut alguna cosa, és a dir, un part del que es demana, doncs s'utilitzaran altres mitjans per obtindre-ho. Sí. Sí, tot això entra dintre de la preparació estratègica del procés de negociació. L'únic que primer, i abans de tot, és molt important saber quina és la situació de l'altra part. Què vol dir això? Primer hem de ser molt francs amb nosaltres mateixos i a l'hora de fer la preparació estratègica, que no sé si avui tindrem temps, però vull començar a introduir, hem de veure, el primer que hem de fer és un anàlisi de quina és la nostra posició. Val? Hem de ser honestos amb això. I veure si nosaltres estem en situació de poder, d'igualtat de poder o en situació de no poder, de menys poder. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquesta autocrítica, pues jo prepararé la negociació sent aquesta o més acomodatícia, que es diu, és a dir, més en funció de la defensa dels interessos de l'altre i una mica els meus, o faré una negociació més competitiva. És a dir, lluitant més pels meus interessos i menys pels de l'altre. Vostè se recorda que fa unes setmanes vam parlar del vestit d'afrontament? Sí. Que hi havia l'acomodatiu, el competitiu, el bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Mm? Doncs en funció d'aquest primer diagnòstic de la meva situació, doncs prepararé la negociació d'una forma o una altra. Mm. I sempre és amb el diàleg o tenim altres, diguéssim, qüestions a desenvolupar, a valorar, pressions, suborns, amenaces... Suposo que hi ha moltes maneres de també fer anar una negociació, no? O el silenci, sí. Per exemple. Sí, correcte. Això són tàctiques de joc brut, que es diu, i és negociar a l'espanyola, si m'ho permet. Bé, ara no ha estat molt políticament correcte, doctor Herreis? No, ja ho sé, senyor Jordi. Ja però està bé, està bé. Ara s'ha manat una mica la pinça, té raó vostè, eh? Però és que ja està bé. Això és un programa antimilitarista amb aquest suposat to, doncs, on ens hem de sortir una miqueta de lo políticament correcte. O sigui que el meu comentari ha estat políticament incorrecte, fent-li l'advertència. Perdoni, endavant, som lliures. Vaya bucle, senyor Jordi, hem entrat en un bucle aquí important. Sí, potser el que ha estat incorrecte ha sigut vostè. Sí, és veritat. Bueno. Doncs, com anava dient, si negociar l'espanyola, per dir-ho d'alguna forma, sí que és utilitzar el joc brut, directament. Brut és pressió, com diu vostè, xantatge, fer ús de la força, mostres de poder. I després també tenim les tàctiques de desactivació, que és durant el propi procés de negociació, utilitzar el silenci, els bloquejos, els crits, les males cares. Tot això són tàctiques que parlarem més endavant, que són molt delicades a l'hora d'utilitzar-les, perquè el que pot fer és bloquejar la negociació i generar i provocar acords que més endavant no es compleixin. Tòricament, les negociacions importades són aquelles negociacions que condueixen a les parts a fer negociacions col·laboratives, que es diu, és a dir, on totes les parts surten satisfetes del procés. Perquè aquí tenim un factor molt important, que com que les negociacions no venen determinades per un tercer gran poder, com un jutge, que obligui a l'altra part a portar-les a terme, si jo arribo a un acord no satisfactori per pressions, saps? Sí. Llavors, l'altra part que està pressionada, a la que tingui una oportunitat de no seguir l'acord, no el fa dir, eh? Clar, molts acords es poden signar però després es poden trencar, no? O no complir directament. Jo recordo ara, per exemple, a Centroamèrica, perdoni que me'n vagi una altra vegada, com sempre, fent aquests viatges i salts, però... No, m'agrada. A Guatemala, la República de Guatemala, que conec personalment, doncs, vaig descobrir molt clarament que després dels acords de pau signats de l'any 96, que desmobilitzava a la guerrilla, als diferents moviments guerrillers que estaven doncs, defensant doncs, unes condicions de vida dignes i que van ser doncs, massacrats, va haver-hi un genocidi durant 30 anys, entre els anys 1960 i l'any 96, finalment es desmobilitza la guerrilla i aquests acords de pau, els anomenats acords de pau, doncs tenen uns principis que doncs molt educadament, amb tots els protocols internacionals que vostè vulgui, doncs van signar la guerrilla i l'exèrcit i el govern de Guatemala, però que no s'han implementat, no s'han posat a la pràctica. O sigui que, diguéssim, aquella negociació serveix per, diguéssim, desactivar la lluita armada, però no es tradueix en uns beneficis, diguéssim, amplis a la societat, no? Reals. Reals, clar. I per què vostè creu que es van signar aquests acords i després es van incomplir? Qui creu que és vostè, que és el motiu? Suposo que és una estratègia també, o per incapacitat. A vegades també és perquè no es poden dur a la pràctica. Pot haver-hi bona fe, com deia vostè, o bona intenció, però després no és possible. Diguéssim que és com el govern que pot tenir un suposat president de bona fe d'Estats Units que es veurà encorsetat i lligat de mans doncs, pels poders fàctics i pels els diferents doncs, socis que tingui directe o indirectament el govern que no li permetran doncs, fer algunes polítiques que potser sí que voldria fer. Molt ben vist. De fet, és això que el que vostè acaba de dir és una cosa molt recurrent en els processos negociadors i, de fet, en qualsevol procés alternatiu de gestió de conflictes, que és acordar o generar acords sense tindre en compte factors externs que impossibilitin el compliment dels acords. Això és quelcom que passa molt sovint. Mm. Que per solucionar la situació es fa una sèrie de promeses que després es poden complir perquè hi ha tercers externs que el que fan és bloquejar precisament l'acompliment dels acords. Per exemple, algo tan senzill com un procés de de separació d'unes barrelles, en la qual s'arriben uns acords. Ell, la barrella en si pot va arribar a un acord, però després aquest acord no complir-se perquè hi ha un element extern, com per exemple, no sé, familiar, implicats, o que té part de no sé, imaginem que estem parlant del pis, doncs que té certa part de poder sobre el pis, o un propi banc, en el qual doncs, se li deu els diners del pis, que juguen un paper important en el tema aquest i no se'ls té en compte, s'arriba a un acord i després aquell acord no es pot complir. I això el que fa és agravar la situació. Que suposo que ha extrapolat a casos molt més grans, com el que vostè deia, doncs és el mateix. Molt bé. No sé si l'he allunyat una mica del seu guió, del que tenia preparat per avui, perquè havíem començat amb això dels preparatius per fer una negociació. També ens parlava del nivell d'autonomia en aquestes negociacions. I quins altres apunts per anar tancant l'espai d'avui, doctor Herreis, podríem també compartir? Sí, doncs molt senzill. El primer que s'ha de fer per a l'hora de negociar, val, és el bargain set, que es diu. Bargain set és el que és la preparació estratègica de la negociació. Val? És una preparació que contempla 8 punts, val? I a partir d'aquí, amb paper i bolígraf, sempre amb paper i bolígraf, s'ha d'anar desenvolupant en tots els punts de la negociació per després, quan estiguis a la taula de negociacions, anar dirigint la negociació segons el planificat. O sigui, el primer punt seria fer un diagnòstic de quina és la meva situació en la taula negociadora. 2, quines són les parts implicades, presents o no, a la negociació. I 3, a partir d'aquí, desenvolupar el bargain set aquest, que si vol, doncs en podem parlar el proper dia. Però perquè es faci vostè una idea, en el bargain set aquest, o la preparació, el que es té en compte és, un, els meus objectius, que és el que jo vull aconseguir en el procés negociador, 2, quins són els objectius de l'altre, és a dir, què és el que crec que vol l'altre, 3, quina és la meva posició inicial, és a dir, com sortiré jo, demanar què demanaré al principi de la negociació, 4, quina és la posició inicial de l'altre, i així progressivament. I després, algo molt important, que és generar idees creatives que satisfaguin a les dues parts de la vegada per generar acords col·laboratius. I llavors, tot això es anirà desenvolupant. I quelcom molt important, el mapan, detectar els mapans. Napans? És el mapan. Mapan, sí, mapan. El MAPAN és un acrònim que en castellà vol dir mejor acuerdo posible alternativo a la negociación. Què vol dir? És a dir, és detectar que si jo no arribo cap acord amb aquella persona, quina altra alternativa tinc que em pugui satisfer els meus interessos. Això és el MAPAN. És com si diguéssim l'as a la màniga. Val? Per exemple, ja per anar acabant, un exemple molt senzill. Imaginem que jo compro de segona mà, estic interessat en comprar de segona mà un cotxe, val? Sí? Sé que a vostè aquests acords comercials no els agrada, però és igual, tingui en compte que és de segona mà, és un mercat d'usats, vale? Sí, o elèctric, posem. elèctric, no, a parals. Com vostè vulgui, senyor Jordi. Imaginem que jo vull comprar una bicicleta elèctrica, va, una bicicleta elèctrica de segona mà, val? I el venedor m'ofereix la bicicleta elèctrica per, no sé, 200 euros, i jo només vull pagar 120, val? Llavors, quina alternativa jo tinc si no li compro aquest senyor la bicicleta elèctrica per 120 euros? És a dir, jo li puc dir a aquesta persona que no, que jo he vist una bicicleta igual que la seva per 120 euros, amb la qual cosa el màxim que puc li pagaré jo són 120 euros. Val? Aquest és el meu mapa, comprar-li l'altra bicicleta, la bicicleta a una altra persona. M'explico? Sí. Llavors tot això s'ha de detectar, perquè moltes vegades aquests mapans, és a dir, aquestes millors alternatives a l'acord de negociar, juguen un paper molt important a la negociació, un, per fer pressió amb l'altra part, i dos, per mi tindre una perspectiva de quins són els meus límits a l'hora de negociar. Val? Però de tot, si m'ho permet això, ja en parlarem amb un proper programa i desenvoluparem un cas de negociació des del principi a partir de tot, perquè quedi molt més clar. Molt bé, doncs m'alegro, jo crec que ens hem d'alegrar que aquí a la Corneta puguem parlar d'aquests mapalms, aquestes millors alternatives d'acord a la negociació i no del gas mostassa, del napalm, que s'utilitzava doncs, per ruixar a la gent indiscriminadament com el Vietnam o altres conflictes armats o altres guerres on aquest napalm, aquest gas mostassa assassí, doncs ha servit per enfrontar la gent i per matar-la directament, en lloc doncs, de buscar el diàleg per resoldre doncs, els problemes que pugui haver-hi, oi? Sí, tant. Sona igual, però els efectes són molt diferents. Sí, des de luego. Des de luego que sí. Molt bé, doctor Harris, doncs l'esperem aquí a la Corneta la setmana que ve, el proper dimarts. Doncs moltes gràcies, Jordi, un altre cop per donar-me l'oportunitat aquesta. I bé, doncs encantat d'estar un altre cop amb vostè aquí a la Corneta. Espero que sigui en presència, que ens puguem veure els ulls la setmana que ve. Mm? Molt bé. Esperem que així sigui. Moltes gràcies una vegada més i que tingui un bon congrés i una bona setmana. Moltes gràcies, senyor Jordi. A vostè i a l'Urgent. Moltes gràcies. Salutacions. Fins aviat. Fins aviat. Adéu. Resolució alternativa de conflictes. Tots els dimarts a la Corneta. El militar All Stars d'aquesta setmana de la Corneta és Agustí Radas, un personatge que té un carrer al barri del Poble Sec. Agustí Radas fou un militar català del segle XVII. Fou capità d'artilleria durant la batalla de Montjuïc del 1641 durant la Guerra dels Segadors, disparant terra, pedres i metralla metàl·lica pels canons sorrers holandesos sobre les tropes hispàniques que no duien escales ni artilleria. La batalla de Montjuïc de 1641 va ser una batalla que es va lliurar el 26 de gener d'aquest any 1641 a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, 7 mesos més tard de l'aixecament popular conegut com Corpus de Sang. La batalla és un dels episodis de la Guerra dels Segadors i s'hi van enfrontar les tropes catalanes comandades pel diputat militar de la Generalitat Francesc de Tamarit amb el suport de la cavalleria francesa del duc de Bouillon contra les tropes de Felip IV de Castella comandades per Pedro Fajardo de Zúñiga i Requesens, marquès de los Vélez. La batalla es resolgué amb una victòria catalana contundent i la massacre de les tropes hispàniques que van haver de fugir fins a Tarragona. Militars All Stars. Bé, doncs, aquest personatge que avui hem convidat a la corneta, Agustí Radas, aquest militar català del segle XVII, pues, en principi no tindríem res en la seva contra. Què vull dir amb això? Doncs que aquest espai de Militars All Stars de la corneta també obre el ventall a la possibilitat de que participin militars que, en principi, doncs, no tindríem res a criticar per les seves accions, ja siguin del passat o del present. Continuem a la corneta amb aquest recordatori ara de la guerra d'Iraq, 10 anys després de la invasió i l'ocupació d'Iraq, amb un àudio de la plataforma Aturem la Guerra, que resumia així un acte que van fer el 16 de febrer, si no recordo malament, a Barcelona, per recordar aquesta invasió de l'Iraq. Escoltarem a la Olga Rodríguez, que és periodista. El segon àudio que escoltarem és d'Antoni Pigrau, professor de Dret Internacional de la Universitat Rovira i Virgili, i Enrique Bocardo, professor de Filosofia Moral i Política de la Universitat de Sevilla. Bé, doncs comencem una mica més tard del que havíem previst, i com que no es tracta el dia, els 10 anys de guerra a l'Iraq, doncs de fer memòria de que macos, que lluitadors, que massives que eren les manifestacions, sinó d'alguna manera hem tractat de buscar unes persones que ens analitzessin i miréssim tots plegats què ha passat des de l'11, diguéssim, de setembre del 2001. Evidentment, això va ser com els preparatius del que va ser després la guerra de l'Afganistan i de l'Iraq, i després, doncs, el 15 de febrer hi va haver la gran manifestació a nivell mundial contra la guerra de l'Iraq. Desde 2003 he regresado al país en varias ocasiones. Una de las últimas ocasiones en las que estuve allí fue formando parte de la comisión judicial encabezada por el juez Santiago Pedraz. Yo iba como testigo directo del ataque al Hotel Palestina. Yo misma resulté herida en ese ataque, y sabéis que en él murieron dos periodistas y varios más resultaron heridos. Y uno de los periodistas era José Couso. Fue un ataque que tuvo lugar el 8 de abril de 2003. Fue, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de los que allí estábamos, toda una estrategia para evitar que se informara, y lograron tomar Bagdad sin que hubiera ni un documento gráfico de esas horas. En 2004, en 2005, en 2006, Irak fue padeciendo la ruptura total de su tejido social. Un país con 26 millones de habitantes llegó a tener 5 millones de refugiados. Las cifras más conservadoras hablan de 600.000 muertos, de 80.000 mutilados documentados, estamos hablando de 80.000 mutilados documentados. Evidentemente la depresión y las enfermedades nerviosas están a la orden del día. Bagdad en estos momentos, que no son los peores, mucho menos, está troceada con alrededor de 400 y pico checkpoints o puestos militares del ejército iraquí. Ha habido persecución de todas aquellas personas que se comprometían políticamente contra la ocupación, de personas que ocupaban cargos en profesiones liberales, por ejemplo, profesores, ingenieros, periodistas. Los asesinatos, sabéis que han sido continuados. Y las tropas estadounidenses y Estados Unidos principalmente, y también Reino Unido, han jugado un papel escalofriante, ¿no? Sabemos y hemos conocido ya todos los casos de torturas, de matanzas. En estos momentos Irak en muy poco tiempo ha avanzado muchos puestos. En estos momentos ocupa el octavo puesto en el listado de los países más corruptos del mundo y el primer puesto en el listado de los países árabes más corruptos del mundo. La corrupción está en todas partes. No puedes hacer nada sin sobornar, sin tener contactos. En estos momentos las tropas ocupantes se han ido, pero Estados Unidos no se ha ido. Está presente a través de la mayor misión diplomática de la historia, con varias embajadas distribuidas a lo largo del país. La embajada estadounidense en Bagdad tiene una extensión equivalente a 80 campos de fútbol. Y evidentemente en ella en estos momentos trabajan, en total en el país trabajan aproximadamente unos 15.000 personas en esta misión diplomática, que es un eufemismo porque evidentemente, bueno, ya sabemos que lo que engloba misión diplomática en estos países, ¿no? Evidentemente servicios secretos, etcétera, etcétera. Y hay aproximadamente unos 5.000 contratistas contratados directamente por Washington, contratistas armados, con la misión y el objetivo de proteger a esta misión diplomática. Son contratistas que pueden pilotar helicópteros, conducir vehículos blindados, antiminas, y que están preparados también para realizar y llevar a cabo evacuaciones médicas en caso de que alguien resulte herido. Al margen de esto, hay miles de mercenarios más contratados por las empresas extranjeras que están haciendo negocios en Irak. La guerra va beneficiar els interessos de la indústria d'armaments, però l'interès pel control de petroli era l'autèntica raó, com ha estat reconegut després per gent molt autoritzada, com l'exsecretari d'Estat James Baker, per exemple. Després, la seguretat va ser el gran negoci de la guerra. Es diu que es van gastar uns 85.000 milions de dòlars en contractes d'empreses de seguretat privada només entre 2003 i 2007 per part d'Estats Units. A més, el pastís dels contractes de reconstrucció també va quedar en mans en la seva major part d'empreses dels Estats Units, moltes d'elles connectades amb el cercle d'influència de Bush i dels seus col·laboradors més propers. Tot i això, la guerra no ha estat un bon negoci pels Estats Units. Joseph Stiglitz ha estimat que entre 1 i 2 bilions de dòlars és el cost que ha tingut la guerra per l'economia dels Estats Units. Més enllà de les setmanes que va durar la guerra convencional, les vulneracions de les normes del dret de l'ocupació van ser pràcticament completes. La població iraquí ha estat sotmesa a unes condicions de vida indignes que s'han reflectit en pràcticament tots els aspectes de la vida quotidiana. Habitatges destruïts, malnutrició infantil, col·lapse del sistema educatiu, inclòs de la universitat, destrucció del sistema sanitari, dificultats greus en l'accés a l'alimentació, al subministrament elèctric i a l'aigua potable, un creixement espectacular de la desocupació i més d'un 20% de la població s'estima per sota la llinda de la pobresa. Hi ha hagut molts intents de perseguir els responsables, sobretot de l'autorització de les tortures en la pràctica dels Estats Units des del 2001 cap aquí, i també del manteniment del camp de presoners de Guantánamo. Hi ha hagut demandes contra Rumsfeld o contra Dick Cheney o contra Bush o contra Tommy Franks, el general Tommy Franks, contra els assessors jurídics dels diferents ministeris per aquests temes. En tots aquests casos, totes aquestes denúncies penals davant de tots aquests països per aquest tema, que cal retenir que la tortura, la persecució i la prohibició de la tortura és una obligació internacional per a tots els estats, doncs en tots aquests casos els procediments es van aturar per la capacitat que tenen les fiscalies generals en tots aquests països o bé de no iniciar procediments o bé de bloquejar-los. Per tant, per decisions polítiques dels governs, en definitiva, es van aturar totes aquestes demandes contra aquestes persones. Tot el que he indicat aquí posa de manifest la limitació estructural del dret, no només del dret internacional, per exigir responsabilitats penals als criminals, quan aquests compten amb el suport dels estats més poderosos del planeta. Los millones de personas que salimos a la calle a protestar en las calles de las principales ciudades del mundo contra la inmoralidad de la guerra, hoy es un día para conmemorar una dolorosa derrota. Lo que para nosotros es una derrota significó un espectacular triunfo para el poder corporativo que organizó, planificó y dirigió la invasión de Irak. Nos guste o no admitirlo, la guerra de Irak puso de manifiesto que el poder corporativo no basa su legitimidad en las decisiones de la mayoría, por justas o humanitarias que parezcan sus reivindicaciones. Que las decisiones corporativas son esencial y fundamentalmente decisiones amorales, que persiguen únicamente la maximización de sus beneficios. Gracias a la acumulación patológica de riquezas, tienen un acceso privilegiado a, uno, para seleccionar las alternativas políticas de la administración norteamericana e imponer sus decisiones. Dos, controlando los medios de comunicación y propaganda que les permita desarrollar una espectacular campaña de intoxicación masiva basada en el uso sistemático y deliberado de la mentira. Tres, servirse de las estructuras del Estado y utilizar el ejército para imponer sus decisiones. Cuatro, perpetrar un genocidio en la población iraquí sin que sus responsables estén sujetos a las normas del derecho público internacional. Cinco, imponer un brutal sistema de explotación económica en Irak para multiplicar sus beneficios. 6. Resolver el problema de dependencia en el suministro de petróleo de Estados Unidos, que según un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía de noviembre de 2012, se convertiría en una potencia autosuficiente en el suministro de energía para el año 2035, y que, como preveía el estudio del grupo de Cheney, emergerá de aquí a 4 años como el mayor productor mundial de petróleo gracias a la explotación de hidrocarburos no convencionales, utilizando las técnicas de fracturación hidráulica y de perforación horizontal. Y finalmente, ejercer la hegemonía global frente a China, controlando directa o indirectamente el suministro del 90% de petróleo que se produce en Oriente Medio. Teniendo en cuenta estas 7 últimas consideraciones, ¿quién, en su sano juicio, se atrevería a negar que la misión que persiguió la administración Bush con la invasión de Irak no se ha conseguido? Doncs aquest era l'àudio que va editar la plataforma Aturem la Guerra de la conferència que es va fer el 16 de febrer d'aquest any 2013 a l'Espai Jove de Gràcia a Barcelona, per recordar, per seguir fent denúncia de l'ocupació d'Iraq, de la guerra d'Iraq, que va començar doncs ara fa 10 anys. Hem escoltat primer a la periodista Olga Rodríguez, després al professor de Dret Internacional Antoni Pigrau i el professor de Filosofia Enrique Bocardo. Continuem a la corneta de Contrabanda FM quan són les 9 i 42 minuts del matí. Corneta, tots els dimarts de 8 a 10 del matí a Contrabanda FM. I a la recta final de la corneta d'aquest dimarts faré una lectura d'un dels capítols del llibre Salida d'Emergència de Miguel Amorós, publicat per Pepitas de Calabaza. És un recull dels diferents escrits, conferències que ha fet darrerament aquest autor, Miguel Amorós. servirà d'alguna manera també per anar introduint aquests programes especials que farem aquí a la Corneta i que titularem Nodes, Autogestió i Utopies. Mentre preparem aquests programes monogràfics, aquests programes especials, doncs anem avançant alguna coseta del contingut perquè us feu una idea de per on anirà la cosa. El capítol A pedrades contra el progreso, que és un article que va ser publicat en el número 3 de la revista Raïces el 2011, Miguel Amorós escrivia això. Las consecuencias tóxicas del desarrollismo se dejaron sentir con claridad cuando la principal fuerza productiva, la tecnociencia, al fundirse con la política y las finanzas, se convirtió en la principal fuerza destructiva. A partir de entonces, la dominación tecnológica de la naturaleza, comprendida la humana, se transformó en exterminio planificado. La destrucción de tierras de labor, de costas, de ríos y de montañas, la producción creciente de basura y el derroche energético, la anomia social y las guerras, la explosión demográfica y las hambrunas, la contaminación y el agotamiento de recursos, hacen del planeta un lugar cada vez menos habitable, y del progreso una carrera bárbara hacia la aniquilación. Nunca se ha progresado tanto como hoy, dicen los dirigentes, y en efecto, nunca la perspectiva del fin había estado tan cerca, ni la deshumanización tan presente. Cada salto hacia adelante es un acto de guerra contra el territorio y sus habitantes. Lo único que queda por saber es cuánto falta para que el punto a partir del cual la catástrofe sea irreversible, momento en que la sociedad actual comenzará a desmoronarse. Hay que romper definitivamente con la idea de progreso. Los seres humanos no somos ni el objeto central de la creación ni la cúspide de la evolución. Somos una forma de vida que ha de encontrar la armonía perdida con las otras, integrándose totalmente en su medio. No obstante, sabemos que no debemos renunciar al conocimiento, al saber y al arte que nos han legado las generaciones precedentes, en la medida que ese fruto de inmensos esfuerzos humanos es también nuestra herencia, que podemos usar parte de esta para entender el mundo y embellecerlo. Somos parte de un todo que hay que preservar, pero usando la razón, no la de los mercados, sino aquella que emana del conocimiento despreocupado que nace dentro de una sociedad libre y equilibrada y que convierte la cuestión social en cuestión natural. De irracionalidad y primitivismo ya tenemos las alforjas repletas. Todavía existe la historia, que no es más que la historia de la opresión. La que vendrá después, cuando ésta acabe, si acaba, será la historia de los pueblos sin historia, es decir, sin diferencias de clase y sin Estado. Continuem en directe a la Corneta i per acabar, després d'aquesta breu lectura de Miguel Amorós, un aperitiu d'aquests programes especials que farà la Corneta, Nodes, Autogestió i Utopies, doncs anem a escoltar un altre àudio de la pel·lícula Restrepo. Restrepo, una pel·lícula documental que segueix, doncs, un pelotón, no sé com es diu en català això ara, bé, un batalló de soldats nord-americans al vall de Korengal, Afganistan. Sí. Bé, doncs escoltem aquest àudio molt breu i faig el comentari a continuació. Cuando vivía en Oregon, mi madre no me dejó comer azúcar hasta que cumplí los 13 años, porque ella era una maldita hippie. Sí, siempre nos hacía hacer cosas de niños hippies, como fabricar papel casero o pinturas, o pasear por el campo, cosas así. Fue una infancia agradable, pero no me dejaban tener pistolas de juguete ni esas cosas que tenían el resto de los niños, como juguetes de guerra o videojuegos violentos o películas de violencia. Tenía una pistola de agua con forma de tortuga, y mis padres me la quitaron porque ponía pistola de agua. Estaba escrito pistola. Bé, doncs ja veiem aquest personatge que es diu Pemble, aquest soldat. El soldat Pemble és un dels diferents soldats que formen aquest batalló que es troba en aquest destacament d'Afganistan, de l'exèrcit dels Estats Units, i que, mentre deia això, doncs, tenia una metralladora en mà i disparava doncs, bales amb aquesta metralladora, i culpava a la seva mare doncs, del tractament que havia tingut. Després, en el documental, tracta una mica millor la seva mare i no la titlla de hippie, no sé ben bé com ha dit, de maldita hippie, I, en fi, bueno, és un personatge també dels més interessants d'aquest documental que, bueno, es podrien fer crítiques, però que jo el recomano, que si el trobeu por ahí en alguna biblioteca o on sigui, doncs us el mireu perquè està bastant bé i descriu doncs, el seguiment d'aquests soldats doncs, que fan la guerra a Afganistan de ben a prop, no? De fet, Restrepo és un dels soldats que mora i que, doncs, posarà nom al campament que han construït aquí en aquest vall de Korengal, al mig d'Afganistan, on doncs, obeeixen les ordres dels superiors i intenten fer el que poden aquests soldats amb més o menys passió, no? Evidentment, nosaltres denunciem la presència dels soldats a Afganistan i també doncs, em sembla bastant desafortunades les paraules d'aquest soldat, però no deixen de ser curioses i inclús gracioses doncs, com l'educació que rebia aquest soldat de petit, quan encara no ho era, que no li deixaven portar armes a aquests pares doncs, més hippies, doncs no va servir de massa. Tot i que, evidentment, segur que hi haurà altres factors que han influenciat per portar aquest nord-americà primer a fer-se soldat després. En fi, això és Restrepo, això és La Corneta, i ara sí que hem de marxar perquè som gairebé les 10 del matí, les 9 i 53 minuts, marca el rellotge de l'ordinador, de l'estudi de Contraband FM, així és que anem plegant i ens acomiadarem. I no ens podem acomiadar sense agrair la col·laboració de les persones que, com tots els dimarts, doncs fan possible aquest programa. La Corneta. Antimilitarisme a ritme de cabaret, mambo i circ. Moltes gràcies a la Vanina Rossi per la seva secció Profunditat de Campo, avui amb la fotoperiodista italiana Letizia Battaglia i les seves imatges de la màfia siciliana. I també, remarquem-ho aquí, després de tot el que hem dit, també Letizia Battaglia, fotoperiodista que reflexa amb les seves fotografies la realitat que es viu a Palerm, la capital de Sicília, així com doncs, a altres indrets d'aquesta illa italiana i de la mateixa República Italiana. Letizia Battaglia. També hem tingut el doctor Herreis, que avui, a través del telèfon, ens ha pogut compartir un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. Avui hem parlat de la negociació, dels processos de negociació. Un programa introductori perquè continuarem la setmana que ve aprofundint una miqueta més amb això de la negociació. Avui he presentat un militar all-star que doncs potser haurà sorprès perquè no era una denúncia, no era una crítica, sinó que simplement explicàvem qui era sense criticar la seva actuació. Es tracta del soldat Agustí Radas, que fou un militar català del segle XVII i capità d'artilleria durant la batalla de Montjuïc del 1641, durant la Guerra dels Segadors. Potser en tornarem a parlar aquí al programa de la Guerra dels Segadors, però serveixi a aquest personatge, l'Agustí Radas, per anar introduint també, de manera alternativa, militars que denunciarem i altres militars que, doncs, simplement direm que són presents i partícips protagonistes de la guerra global. Aquest programa continua sent antimilitarista, però pacifistes no ho som. I si hi ha guerres, doncs parlarem dels soldats que hi ha amb dos bàndols. Això, doncs, en un minut és difícil de sintetitzar perquè hem de marxar, però no sé si ho puc explicar millor. Dic que no som pacifistes, però sí que creiem en la resolució alternativa de conflictes, que no sigui mitjançant la violència, però al mateix temps també sabem que a vegades la realitat és com és i que existeix violència i que aquesta, doncs, és una eina que es pot utilitzar per defensar la justícia i per defensar alguns drets innegociables i que s'han de conquerir. D'alguna manera, aquest serà el trasfons d'alguns d'aquests militars que apareixeran a la secció Militars All-Stars, a banda dels majoritaris que denunciarem per la seva participació en les guerres injustes i falsament humanitàries que, doncs, estan principalment desenvolupant els països membres de l'Aliança Atlàntica i a través també de les corporacions multinacionals amb el neocolonialisme. Ara sí, marxem fins al proper dimarts. Tornarem a les 8 del matí. Que tingueu molt bona setmana. La Corneta us espera aquí a les 8 del matí el proper dimarts. Gràcies i fins aviat. Molt bona setmana.